Zin van zijn vader, live a life you will remember. Misschien wel een van mijn persoonlijke favorieten van Avicii. The Nights hoor je op plek 777. 538 presents The House Top 1000. Ja, dat artiesten graag vermomd of onder een andere naam iets uitbrengen gebeurt tot op de dag van vandaag natuurlijk nog steeds. Neem bijvoorbeeld David Guetta, die als Jack Back weer teruggaat naar zijn underground sound. Oliver Heldens, die als high-low ineens een stuk donkerder gaat. Maar ook Avicii, die je net hoorde, die heeft eerder tracks uitgebracht onder de naam Tim Burke. Eigenlijk kunnen we wel stellen, je bent pas een echte artiest als je meerdere aliasen hebt, toch? Nou, Todd Terry die heeft zowel onder een alias als een eigen naam veel muziek uitgebracht. Je kan hem namelijk kennen van onder andere deze. Missing. Ja, die ga je ook zeker nog tegenkomen in de lijst. Maar hij heeft ook muziek uitgebracht onder de naam Gypsy Man. Dit is op plek 776. Ja, hold your horses voor deze titel. Barbara Bacchini. Let's go. We'll be right back. De House Top 1000. It's all about house music. 775. Zeg je Dear Jesse, dan zeg je House Top 1000 hier bij 538. Ja, en wat ik dus helemaal niet wist, en jij misschien ook niet, is dat Dear Jesse een cover is van de Queen of Pop, Madonna. Ja, en als je die dan hoort, ja, dan gaat het energielevel wel iets naar beneden. Lekker dat Roller Girl wel een paar bakken koffie naar binnen had getikt voordat ze de studio inging. Je hoorde Dear Jesse op plek 775. Goedemorgen, mijn naam is Julia. Zometeen wakker worden met de Milk and Sugar Let the Sunshine In. Nou, zeg dat. Eerst tellen we door met Sound Factory en Understand This Groove. In de House Top 1000 hier bij 538 op plek 774. I know you want me to. I know you want me to. I know you want me to. I know you want me to. I understand this groove. Understand this groove.

Oudstop 1000 538. 771. Taking me higher than I've ever been before. I'm holding the back, just wanna shout out, give me more. You're just a hideaway, you're just a feeling. You let my heart escape beyond the meaning. Don't even act, can't find a way to stop the storm. Oh baby, it's out of my control, what's going on? But you're just a chance I take to keep on dreaming. En daarna hebben we nooit meer echt iets van haar gehoord. Nou, dat noemen we dus in de muziektermen een eendagsvlieg. Staat ook in mijn persoonlijke stemlijstje. Jorde Kajsa en Hideaway op 771. 538. The very best in house music. The House Top 1000. Goedemorgen. Ja, als jij nu in de auto zit en denkt, ja, ik moet echt even een bakkie koffie hebben op deze zaterdagochtend. Ik zou zeggen, niet doen. Nee, serieus. Bespaar jezelf die lauwe €4,80 langs de snelweg. Want wat er nu aankomt, ja, dat is gewoon een driedubbele espresso recht je systeem in. Dit komt uit een tijd dat iedereen ineens dacht dat hij danser was, vroeger. En ik weet niet of we nou moeten balen dat deze tijd voorbij is, of dat we juist heel blij moeten zijn dat we dit achter ons hebben gelaten. Want de komende 3 minuten 30 gaan we jumpen. Ja, Jekyll and Hyde en Frozen Flame. 770. sanctuary. The House Top 1000. Top 1000. 538-769. Ik ken deze vooral van mijn neef, die op elke kringverjaardag standaard GTA Vice City zat te spelen. Misschien ken je het wel. Maar zit jij braaf, weet je wel, een blokje kaas weg te kauwen. En hij zit dan in zo'n hoekje ja, mensen van hun scooter te beuken in een soort pixelstad. En zodra de kaas en worst dan op waren, ja, prioriteiten, dan ging ik er soms even naast hangen. Niet voor het geweld, maar voor de radio in die game. Want dat was echt geniaal. Ik ben trouwens nog steeds buiten adem van dat jumpen. Wacht even, ik pak even een hap adem hoor. Maar in dat spel, daar zat dus een auto. En als je die auto instapte, dan kon je je eigen radiostation kiezen. 538 stond er niet tussen. Een gemiste kans van de makers van GTA, dat sowieso. Dus hij koos Flash FM. En daar was dit nummer dus een enorme hit. En daar doet het me aan denken, misschien jou ook wel. Max Graham, en Owner of a Lonely Heart op 769 in de House Top 1000. En dit is Afrojack. 768. Wherever you go, you know I'd follow you. Cause I'd go anywhere, anywhere, anywhere with you. Just say let's go, I'd run away with you. Yeah, I'd go anywhere, anywhere, anywhere, anywhere with you. So you know, I got your back, that's true. And I'd do anything, anything, anything for you. Just say let's go, I'd run away with you. Yeah, I'd go anywhere, anywhere, anywhere, anywhere with you. Anywhere with you. 538 House Top 1000. 767. Twee keer verkozen tot nummer 1 DJ van de wereld. Ja, dan ben je een grote. En daarom ook een plek in de House Top 1000 op 767. Paul van Dijk. 538, de House Top 1000. Goedemorgen, Radio 538. Mijn naam is Julia. Je hoort de 1000 beste houseplaten dit weekend op Radio 538. En dat is de eerste keer dat we dit doen. Je mag best weten, dat vonden we best wel spannend. Maar die lijst die lijkt toch wel in de smaak te vallen. Luc. Het is toch jammer, hè, dat ik in een bus aan het rijden ben over de terminal. Anders had ik lekker gaan stampen en jumpen. Ik kan het nog, hè, Luc? Cynthia. Goedemorgen, Ju. Hallo. Oh, wat is dit lekker wakker worden, zeg, met die heerlijke House Top 1000. Zometeen lekker met gier om de banden naar de camping, want het wordt lekker weer. Heel fijn paasweekend. Doei, doei. Nou, ik weet niet waar jij uithangt, Sint, maar ik zit hier nog net niet met handschoenen en oorwarmers die lijst te presenteren. Die zometeen trouwens verder gaat met deze. Let's go. Zometeen meer. House Top 1000. Ja. Yeah. Radio 538. Wie de komende tijd de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Rijkswaterstaat is dit jaar meer dan ooit in heel Nederland aan het werk om snelwegen, bruggen en tunnels te verbeteren. Zo is de Vlakentunnel op de A58 van 9 tot 20 april gesloten tussen Ierseke en Capelle. Hou rekening met minstens een uur extra reistijd.